स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस अति पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसका नाम है ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद प्रकरण है। जहां कल हम लोगों ने विचार किया कि ब्रह्मानंद आनंद के साथ ब्रह्म लगा है, इससे यह प्रतीत होता है कि ब्रह्म विशेषण है और आनंद विशेष है। तो क्या आनंद और कई प्रकार के होते हैं? तो बताया आनंद तीन प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मानंद, दूसरा विद्यानंद और तीसरा विषयानंद। सबसे पहले ब्रह्मानंद का विवेचन कर रहे हैं तीन अध्यायों में। उस ब्रह्मानंद का निरूपण योगानंद, अद्वैतानंद और आत्मानंद के अंतर्भूत करेंगे। तो ब्रह्म का जो स्वरूप यदि निश्चय करते हैं तो ब्रह्म का स्वरूप पता चलता है कि ब्रह्म आनंद रूप है, क्योंकि ब्रह्म का लक्षण है भृगु ने अपने पिता वरुण से पूछा तो ब्रह्म का लक्षण यही बताया, यतो वा इमान भूतानि जायन्ते एन जातान जीवन्ति यत प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिससे संसार के सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें स्थित होते हैं, अंत में जिसमें लय हो जाते हैं, उसको तुम जानो वही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके वह विचार किया। विचार करके अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष से अलग हटा और आनंदमय कोष को उसने ब्रह्म रूप से जाना। कैसे जाना उसको भी बताया कि आनंदात ही एव खल इमान भूतान जानते, आनंद से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं, जब तक आनंद है तब तक ही स्थित हैं और अंत में लय भी कहां हो जाएंगे, आनंद में ही लय हो जाएंगे। इसको बताया 13वें मंत्र में। 13वें मंत्र का क्या कल भाष्य हो गया था क्या कि नहीं हुआ था? भाष्य नहीं हुआ था ना? अब कोई करा हो रहा कोई नहीं हुआ, वापस कर दे। 13वां मंत्र पढ़ लेंगे। आनंदादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम् तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः। आनंदात एव भूतानि जायन्ते, आनंद से ही भूतानि माने प्राणानि जायन्ते माने उत्पद्यन्ते, आनंद से ही सारे प्राणी पैदा होते हैं। तेन जीवनेन, तेन आनंदेन, आनंद से ही उसके जीवन में क्या है, जीवन है। जब तक आनंद है तब तक वह रहता है। तेसाम लयस्य, और अंत में सुसुप्ति अवस्था में वह उसमें ही लय हो जाता है। तत्र माने वहां, अतो ब्रह्मानंदो न, इसलिए तत्र माने वह ब्रह्मानंद है, न संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय है ही नहीं। भाष्य आनंदात इति ग्राम धर्म निमित्तक आनंदात एव भूतानि माने प्राणिनो जायन्ते उत्पद्यन्ते, विषय भोग आदि निमित्तकेन आनंदेन जातानि जीवनम प्राप्नुवन्ति तेषां प्राणिनां लयश्च तत्र तस्मिन् सुसुप्ति काल के स्वस्वरूप भूते आनंदेव भवति। सुसुप्तौ आनंद अतिरेकेण कस्यापि अनुभव अभावात् अतः आनंदो ब्रह्म एव सर्व अनुभव सिद्धत्वात् न अत्र संशयः कर्तव्य इति भाव है। ग्राम्य धर्म निमित्तक, ग्राम्य धर्म है जो विषय भोग का जो धर्म है, इस धर्म के निमित्तक जो आनंद होता है, विषय भोग की जो पराकाष्ठा होती है, उस आनंद से ही वीर्याद की उत्पत्ति होती है, उसी से पुत्राद की भी उत्पत्ति होती है। तो भूतान माने प्राणिनो जायन्ते, प्राणियों की उत्पत्ति हुआ करती है। तेन माने उसी आनंद में ही विषय भोग आदि निमित्तकेन आनंदेन, विषय भोग आदि निमित्तक जो आनंद है, उस आनंद से ही जातान माने पैदा हुआ जो जीव है, जीवनम प्राप्नुवन्ति, वह जीवन प्राप्त करता है। जीवन में कुछ मिलता रहता है ना विषय भोग, तभी तक उसको जीने की भी क्या है, इच्छा तमन्ना है। सारा कोई आनंद भी न मिले तो अब जीना भी क्या, मरने के बराबर हो गया है, फिर वह आनंद जीता नहीं है। तेसाम प्राणी नाम, उन प्राणियों का लयश्च, अंत में लय भी हो जाता है। कहां तत्र माने वही लय हो जाता है, कहां पे, आनंद में ही होता है। तस्मिन माने उसी में लय होता है, कब, सुसुप्ति काल के सुसुप्ति अवस्था में स्वस्वरूप भूते, जो आपका अपना स्वरूप भूत आनंद है, उस आनंद में भी वह लय हो जाया करता है। क्योंकि गहरी नींद में तो आनंद है ही, तभी तो हम उसमें जाते हैं। सुसुप्तो आनंद अतिरेकेण कस्य अपि अनुभव अभावात, सुसुप्ति अवस्था में आनंद से अतिरिक्त किसी का भी अनुभव होता नहीं है। अत आनंदो ब्रह्मेव, इसलिए ब्रह्म क्या है, आनंद रूप ही है। यह हमारी बात शास्त्र की बात नहीं है, सर्व अनुभव सिद्धत्वात, हर व्यक्ति के अनुभव में यह बात क्या है, सिद्ध है। जानकल मैंने बताया था, यदि सुसुप्ति में सुख न होता तो कोई व्यक्ति सुसुप्ति में जाकर के समय क्यों बर्बाद करता, बताओ। आप लोग 4 घंटे समय, अपना बहुमूल्य समय क्या करते हो, बर्बाद करते हो नहीं, क्या काम करने में, सोने में, बताओ सोने में क्या, कितना नुकसान हो जाता है। एक एक समय की वैल्यू, 4 घंटे कुछ कमाते धमाते कुछ और काम करते तो नहीं महाराज जी, सुसुप्ति में ही क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। बल्कि तो मैं कहता हूँ जागते हो ना, तो सुसुप्ति के आनंद को ही उस विषयों के माध्यम से खाते हैं। जैसे 1 घंटे बैटरी चार्ज करते हो ना, 1 घंटे नहीं 3 घंटे, 1 घंटे में आपकी बैटरी चार्ज हो जाती है। आपकी कौन सी कंपनी का मोबाइल है भाई, फुल चार्ज बैटरी कितने घंटे होती है, 2.5 से 3 घंटे लेती है भाई, नहीं, लेकिन 3 घंटे भी बैटरी चार्ज कर लिया तो उस बैटरी का उपयोग कितने घंटे करते हो आप लोग, 21 घंटे। खूब आनंद लेते नहीं लोग विषयों का आनंद, व्हाट्सएप फेसबुक और क्या क्या यूट्यूब क्या क्या लेते नहीं लेते, उसी प्रकार से हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है कहां पे, सुसुप्ति अवस्था में। और फिर उस सुसुप्ति अवस्था से जागने के बाद उसी अंदर के ही आनंद को ही हम विषयों के माध्यम से खर्च करते हैं। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है शाम तक 9-10 बजे तक, तो अब कुछ करने की इच्छा, बैटरी वो हो जाती है, क्या हैंग वो हो जाती है, अब कुछ चल नहीं सकता है, तो फिर क्या करते हो, चार्ज में लगा देते हो, तो अपने आप को फिर से उसमें जोड़ देते हो, किसके साथ है, उस परमात्मा के साथ जोड़ देते हो। तो ये तो हर व्यक्ति के अनुभव की बात क्या है, सिद्ध है। अलग अलग कहा है, एक सुसुप्ति एक आनंद रूप, वो सबको सिद्ध है। न अत्र संशय कर्तव्यम, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। क्या महाराज जी मोबाइल का क्यों दृष्टांत देते हैं, अरे भाई दृष्टांत भी होता है जिसको आपने देखा है, जिसको आपने अनुभव किया है, वही तो दृष्टांत होता है। अब उस दृष्टांत के माध्यम से उस दृष्टांत को हमें समझना है, तो आजकल दृष्टांत क्या हो गया है, तो इसी के माध्यम से समझाना पड़ता है, क्या करें। किसी समय दृष्टांत कथाएं थी, परियों की कथाएं थी, जादू की कथाएं थी, आजकल जादू परी तो सब क्या हो गए, गायब हो गए, तो वो कथा भी आजकल चलने वाली नहीं है। किसी समय पर्दे का दृष्टांत दिया जाता था, जो पर्दे प्रिंट होते थे, और आजकल तो सिनेमे का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि सिनेमा में लड़का है, लड़की है, नदी है, तालाब है, सब क्या है, प्रकाश की किरण है, यही तो बताया जाता है। अब पहले सब कपड़ा बताया जाता है, सब क्या है, कपड़े ही है, क्योंकि आजकल तो पर्दे तो गायब हो गए ना पहले वाले। अरे भाई, रामलीला में जो पर्दे लगते थे वो पर्दे तो कहां अब रह गए, कई लोग तो देखे भी नहीं होंगे। तो कहने का भाव है कि जो वर्तमान दृष्टांत रहता है ना, उसी दृष्टांत को हम समझ करके दृष्टांत को समझते हैं। तो यह तो सबके अनुभव की बात सिद्ध है, इसमें कोई संशय करना नहीं चाहिए। शायद कल हो गया था, आगे चलते हैं। एवं तैत्तरीयक श्रुति पर्यालोचनया ब्रह्मग आनंद रूपताम प्रदर्श्य छांदोग्य श्रुति पर्यालोचनयापि ताम दिदर्शयेषु सनत कुमार नारद संवाद रूपे सप्तम अध्याये स्थितस्य भूम रूप ब्रह्म प्रतिपादकस्य न अन्यत पश्यति न अन्यत सुंगोति न अन्यत विजानाति स भूमा इत्यादि वाक्यस्य अर्थम संक्षेपेण आह। एवं इस प्रकार से अभी जो श्रुति बताई गई थी, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञास्व तद ब्रह्म इति। ये तैतरेय उपनिषद की श्रुति थी। कौन सी उपनिषद की? ब्रह्म का लक्षण वहां इस रूप में बताया गया था, जिससे संसार के सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें स्थित हैं और जिसमें लय हो जाते हैं, वो है। ऐसे केन में ब्रह्म का लक्षण पूछो, जिससे आंखें देखती हैं, जिससे मन मनन करता है, जिससे कान सुनता है, वह ब्रह्म है। किसमें? यद मनसा मनुते यद चक्षुषा दृश्यते, जो भी है वो श्रुति का वाक्य है। ऐसे ही हर उपनिषदों में उस ब्रह्म के स्वरूप को बताने के लिए कई लक्षण बताए गए हैं। तो तैतरेयी श्रुति का पर्यालोचन के द्वारा चिंतन करने से ब्रह्मगह आनंद रूपता, ब्रह्म की आनंद रूपता का प्रदर्शन किया गया, प्रदर्श उसको दिखाया गया, दिखा करके। प्रदर्श माने ब्रह्म कैसा है? अरे भाई, चीनी कैसी होती है? मीठी होती है। तो ब्रह्म कैसा होता है? सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ब्रह्म कैसा है? आनंद स्वरूप है। ऐसा हमने दिखाया। अब तैतरेय स्तुति में दिखाया, अब छांदोग्य स्तुति पर्यालोचनया अपि, छांदोग्य स्तुति का भी पर्यालोचन करने पर भी, छांदोग्य स्तुति का भी विचार करने पर भी, ताम माने उसी बात को। किस बात को? जिस बात को तैतरेय स्तुति ने दिखाया था। तैतरेय स्तुति ने क्या दिखाया था? कि आनंद रूप ब्रह्म है, आनंद रूप ब्रह्म है। उसी बात को दिखाने के लिए दिदर्शयेषु, दिखाने की इच्छा से सनत कुमार नारद संवाद रूपे, सनत कुमार और नारद के संवाद स्वरूप, जो छांदोग्य का सातवां अध्याय है, सप्तम अध्याय स्थितस्य सातवें अध्याय में स्थित भूम रूप ब्रह्म प्रतिपादकस्य, भूमा रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति का वाक्यस्य अर्थ, श्रुति के वाक्य के अर्थ का संक्षेप में कथन करते हैं। वहां ब्रह्म का स्वरूप दूसरे ढंग से बताया गया है। क्या बताया गया है? ना अन्यत पश्यति, ना अन्यत सुंगोति, ना अन्यत विजानाति स भूमा। ना अन्यत पश्यति, दूसरा कोई देखता नहीं है। ना अन्यत पश्यति, दूसरा कोई देखता नहीं है। तो कौन देखता है? वही देखता है। किससे? आंख से। आंख से देखने वाला कौन है? वही है। या ना अन्यत पश्यति, उस ब्रह्म को आंख नहीं देखती है बल्कि उससे आंख देखती है, उससे आंख देखती है। ना अन्य सुनोती, दूसरा कोई सुनता नहीं है बल्कि कान भी क्या करता है, उसी से सुनने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। कान भी, श्रवण इंद्रिय भी उसी से सुनने की सामर्थ्य को प्राप्त करता है, उसको कोई सुन नहीं सकता, उसी से सब सुना जाता है। ना अन्य जानाती, उसको दूसरा कोई जानता नहीं है, सबको जानने वाला कौन है, वही है। इसलिए एक त्रिपुरा रहस्य है, सायंकाल कोई ले भी रहा है, वहां एक बहुत सुंदर ब्रह्म को खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो खोजने वाला है ना वह स्वयं ही ब्रह्म है, जिसकी सत्ता से ब्रह्म के बारे में विचार नहीं किया जा सकता है, चिंतन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्म मन भी जिससे चिंतन करता है वह कौन है, ब्रह्म है। इसलिए कहते उस ब्रह्म की उपलब्धि कब होती है, जब मन चिंतन करना बंद कर देता है, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कानें सुनना बंद कर देती हैं, तो उस समय उस ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है। जबकि वो अनुभव करने योग्य नहीं है, क्योंकि सबका अनुभव करने वाला भी कौन है, वही है। तो ना अन्य जानाती, दूसरा उसको जानता नहीं है बल्कि सबको जानता वही है, वही कौन है, सभूमा, वह भूमा है, इसको पहचानो। इत्यादि वाक्य से अर्थ संक्षेपेण आ, इस स्तुति के वाक्य के अर्थ को संक्षेप से कहा गया है। तो भाई कौन देख रहा है बताओ, अभी पुस्तक है, पुस्तक कौन देख रहा है, कहो आंख। अब आंख को कौन देख रहा है, मन। मन को कौन देख रहा है, बुद्धि। मन का नियंत्रक कौन है, बुद्धि। उस बुद्धि का नियंत्रक कौन है, तो वहां कहते जो बुद्धि का भी बुद्धि है, जो मन का भी मन है, जो चक्षु का भी चक्षु है, तब ब्रह्मा, वही कौन है, ब्रह्म है। ऐसी ब्रह्म की पहचान कर लो। जित भाई दादाओं का भी हुआ, दादाओं का भी जो दादा है, अब उसका कोई शब्द तो है ही नहीं, नहीं अनुभव भी क्या करो, अनुभव करो तो अनुभव गम्य हो जाएगा, उसके लिए कोई शब्द तो है ही नहीं ना। लेकिन अब शब्द के माध्यम से बोलना पड़ता है, तो कुछ न कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, क्या करेंगे ये बताओ। उसको जानो तो फिर ज्ञेय हो जाएगा, जानो तो क्या बन जाएगा, ज्ञेय हो जाएगा। अनुभव करो तो क्या हो जाएगा, अद्वैत तब भी हो जाएगा। लेकिन अब उसको क्या करें, बोलना तो पड़ेगा, अब क्या बोले ये बताओ। तो वह जो चक्षु का भी चक्षु है उसको पकड़ लो, जैसे हम लोग व्यवहार में बताते ना, वो क्या होता है, आजकल लोग स्लीपर होते ना, स्लीपर जो बम बम स्लीपर क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर सेल्स हैं जो बम बम करते हैं, कहीं उनको मारने से क्या निकलने वाला है, क्योंकि उनको कुछ मालूम नहीं है, कहां से उनको क्या मिलता है उनको कुछ भी नहीं मालूम है, पहचानता भी नहीं है। तो जो इन सबको करने वाला है, दादाओं का भी जो दादा है, जहां से सब कंट्रोल हो रहे हैं, उसको तुम पकड़ो। तो ये सारी इंद्रियां जहां से हमारी क्या होती है, नियंत्रित होती हैं, उस ब्रह्म को हम पकड़े। जो चक्षु का भी चक्षु है, मन का भी जो मन है, बुद्धि का भी जो बुद्धि है, वह ब्रह्म है। और वह उसका स्वरूप क्या बताया, ना अन्यत पश्यति, दूसरा उसको कोई देखता ही नहीं है, ना अन्यत सुनोति, दूसरा कोई सुनता ही नहीं है उसके बारे में। वह सुनने का विषय ही नहीं है, देखने का क्या विषय होगा बताओ। देखने वाली वस्तु तो रूप, हम तो आकाश को भी नहीं देख सकते, हवा को भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आंख तो एक सीमित है, रूप को देखेगी आंख, किसको देखेगी, और जिसमें रूप नहीं है उसको कैसे आंख देखेगी। भाई ब्रह्म का कोई रूप है क्या, इसलिए वह अरूप है। वह क्या है, अरूप है। शब्द का भी विषय नहीं है वो, इसलिए ना अन्य सुनोति, उसको दूसरा कोई सुन ही नहीं सकता है। आप लोग कहो ब्रह्म ज्ञान हम सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान वहां नहीं सुनते हो। ब्रह्म ज्ञान तो क्या है, एक दिन बताया था, एक संत के पास आए, कोई महाराज जी कोई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाओ, तो संत जी आधा घंटा बैठे रहे, फिर कहा महाराज जी मैंने आपसे पूछा थोड़ी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुनाओ, कहा सुना तो दिया ब्रह्म ज्ञान की चर्चा सुना तो ब्रह्म का चर्चा क्या है? कुछ चर्चा है ही नहीं, उसका तो क्या है, मौन ही। उसके बारे में क्या बताओगे, बताओ? मीठा है, कड़वा है, क्या बताओगे? सबको सत्ता देने वाला तो कौन है? जो मुंह से मीठी बांगड़ी निकलती है अथवा कर्कश बांगड़ी निकलती है, सबको भी सत्ता देने वाला कौन है? वही तो है ना, अन्यत भी जानाती, दूसरा कोई उसको जानने वाला भी नहीं है। एन सर्वम बिजानियात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको कैसे जानोगे, बताओ? एन सर्वम बिजानियात है ना, बिहार ने, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है उसको कैसे जानोगे? बस जाना जाता है, इसी सिद्धुरक ब्रह्म है बस। अच्छा, आंख की सिद्धि के लिए क्या करोगे, बताओ? हमारे पास आंख है, कैसे देखोगे, बताओ? हमारे पास आंख है, इसकी सिद्धि के लिए क्या है आपके पास? समान है आईना, भाई आईना वाली आंख, आईना वाली आंख इस आंख की सिद्धि करेगी क्या? अरे आईना वाली आंख इस आंख को देखेगी क्या? बल्कि यही आंख आईने वाली आंख को भी देख रही है। बस ये सिद्धि है, आंख हमारे पास है, आप लोग दिख रहे हो बस, इसी सिद्धिराग मेरे पास आंख है, यही तो है ना, और कोई प्रमाण है? दूसरी कोई आंख इस आंख को नहीं सिद्ध कर सकती है। ऐसे जो सबको जानने वाला ब्रह्म है, उस ब्रह्म को सिद्ध दूसरा कोई व्यक्ति कर नहीं सकता है। बस आंखों के द्वारा जाना जाता है, कानों के द्वारा जिससे सुना जाता है वह कौन है? ब्रह्म है। बस इसी रूप में उसका अनुभव, अब फिर बोलना पड़ा, उसी रूप में उसका अनुभव किया जाता है। लेकिन उसको कोई जाना, भाई दिख रहा है, आंख है, हम जान रहे हैं, अब कुछ भी जान रहे हैं, हम नहीं जान रहे तो भी, नहीं जान रहे हैं को जानने वाला, हम नहीं जानते हैं इसको भी जानने वाला कौन है? ब्रह्म है। तो एन सर्वम बिजानियात, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, तत्केन कम बिजानियात, कौन किससे कौन उसको जानेगा, बताओ? वह तो सब कुछ जानने वाला है, वही कौन है? भूमा है, वही ब्रह्म है। ऐसा पहचान बताया, कहां पे बताया? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है भाई, तो ब्रह्म को पहचानने के लिए कई युक्तियां हैं, अब जो युक्ति आपको पसंद आवे उस युक्ति से आप ब्रह्म को पहचान लो। और जो युक्तियां हैं, हर उपनिषदों में अलग अलग ढंग से उस ब्रह्म के तत्व का निरूपण किया गया है। छांदोग में दूसरे तरह से किया गया है, बृहदारण्यक में दूसरे तरह से किया गया है पहचान, तैतरीय में मैंने बता दिया, जिससे सारे प्राणी पैदा होते हैं, जिसमें सब स्थित हैं, अंत में जिसमें लय हो जाते हैं। तो सब कैसे पैदा होते हैं? जैसे हम मछली है, कहां से पैदा होती है? जल से, जल में ही स्थित है, अंत में जल में ही लय हो जाएगी, नहीं होगी? मरने के बाद कहां जाएगी? इतनी मरती होंगी मछलियां, नहीं मरती होंगी, तो सब कहां मिलकर जाती होंगी? जल में ही। तो जल भी कहां से पैदा हुआ? अग्नि से, अग्नि से पैदा हुआ, अग्नि में स्थित है, अंत में देखो अग्नि में क्या हो जाती है? लय हो जाती है, भस्म हो जाती है। अग्नि भी कहां से पैदा हुई? वायु से, देखो वायु से अग्नि पैदा होती है, वायु से पैदा हुई, वायु में ही जब तक हवा है तब तक अग्नि रहती है, जैसे हवा समाप्त हुआ अग्नि भी कहां लय हो जाती है? उसी वायु में। वायु भी कहां से पैदा हुआ? आकाश से पैदा हुआ, और आकाश भी कहां से पैदा हुआ? ब्रह्म से। तो सारा संसार कहां से पैदा होता है? मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल के सहित सारा विश्व, भूत और भौतिक पदार्थ उस परमात्मा से ही पैदा हुआ है, परमात्मा में ही स्थित है, अंत में परमात्मा में ही लय हो जाता है। जैसे हम लोग कभी कहते हैं आपसे उदाहरण के, हम लोग अभी कहां स्थित हैं? जल में कि थल में? आप तो एकदम सीधे पहुंच गए, आकाश ही क्यों पहुंच गए, सीधे ब्रह्म कहो भी भाई। एक भाषा से कहो तो हम थल में हैं, पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी भी कहां स्थित है देखा जाए? तो हम लोग अभी नौका विहार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? क्यों गिरीश भाई, नाव बैठे नहीं बैठे हैं? तो धरती भी किसमें है? जल में। धरती जल दोनों किसमें है? तेज में, सूर्य की रेंज में हम लोग हैं, और ये सब के सब किसमें है? वायु में। और ये सब भी सब देखा जाए आकाश में, आकाश भी किसमें स्थित है? ब्रह्म में, तभी हम लोग कहाँ स्थित हैं। आप सबको नमस्कार है भाई, क्या इसी में तो स्थित कराने के लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन आप भूल के माने हो कि हम धरती पे हैं। अरे आप ब्रह्म में ही हो, भूल करके माने हो हम मृत्यु लोक में हो, अरे ये भी ब्रह्म ही लोक है, ब्रह्म ब्रह्म में ही ब्रह्म में ही है। चलो इसी वाक्य को संक्षेप से कर रहे हैं 14वां मंत्र में, भूतोत्पत्ते पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, भूतोत्पत्ते पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलये ही नो, ज्ञात्री ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलये ही नो। देखो भाई, ब्रह्म के स्वरूप को बताना बड़ा सा एक बार क्या होता है, कठिन सा हो ही जाता है। हाँ। जैसे ही उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा कहे कि माँ मैं पर्दा देखना चाहता हूँ, पर्दा किस रंग का होता है, किस रंग का होता है भाई? सफेद। फिल्म का पर्दा किस रंग का होता है? अरे आपने देखा है तो सफेद की कल्पना करते हो, जिसने पर्दा कभी देखा ही नहीं होगा वो बता क्या कल्पना करेगा? हाँ? वो तो सफेद की सोच नहीं सकता है, दुनिया का सारा रंग सोचेगा इन सफेद तो, क्योंकि जब भी उसने पर्दा देखा है किसी न किसी रंग के साथ ही देखा है, इसलिए उस पर्दे को क्या बताएगा, लाल है, हरा है, पीला है, नीला है। अब वो बच्चा गया पर्दा देखने के लिए, माँ से बार बार कहता मुझे पर्दा दिखाओ मम्मी, तो क्या कहती माँ, सामने जो दिख रहा हो क्या है, पर्दा है। तो अब उंगली जहां करती है वहां कोई तस्वीर दिखती है, क्या अमिताभ बच्चन पर्दा है, नहीं नहीं पेड़ पर्दा है, क्या पर्दा है, लाल रंग पर्दा है, क्या पर्दा बताओ, कोई उपाय है समझाने का? बस भाई थोड़ा इंतजार करो, इंटरवल होने दो, जैसे सारी तस्वीरें हटेंगी तो सामने पर्दा दिखेगा। तो पर्दा किस रंग का हो गया? सफेद रंग का हो गया। अब एक बार पर्दे का ज्ञान हो गया, इसके बाद कोई भी तस्वीर दिखे, हर तस्वीर के साथ उस बच्चे को क्या दिखेगा, कि पर्दे वाला कुछ दिखेगा। उसी प्रकार से एक बार निर्विशेष ब्रह्म का अनुभव हो जाए तो सब विशेष के साथ भी क्या दिखेगा, ब्रह्म ही दिखेगा। ध्यान देना है, बहुत गहरी बात है। एक बार निर्विशेष ब्रह्म का क्या किया, स्वरूप आपने जान लिया, तो निर्विशेष ब्रह्म को जानने के बाद उसमें कोई भी तस्वीर बनेगी, हमारी जैसे, आप जैसे, आप जैसे, पशु पक्षी कीट पतंगा जो भी बनेगा, वह सब के सब क्या दिखेगा, पर्दा ही तो दिखेगा ना, तो वह सब के सब ब्रह्म दिखेगा। लेकिन एक बार तो तस्वीर को क्या करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, निर्विशेष रूप में जानना पड़ेगा, नहीं फिर हम एक को ब्रह्म देखेंगे दूसरे को हम ब्रह्म नहीं देख पाएंगे। तो भूत उत्पत्ते पुरा, ये जो भूत है ना, भूत माने हाँ जीव का सब ले लो, पांचों भूत, अब पांचों भूत से बना हुआ जितना भौतिक जगत है, जितने भी प्राणी हैं, चाहे जरायुज हो, चाहे अंडज हो, चाहे उद्भिज हो, यही तो बताए स्वेदज चार, सारे प्राणियों का विभाग किसने भागों में किया, चार हैं, कौन कौन, जरायु, जरायु माने जो जरा वो जेर से पैदा होते हैं गर्भ में, जो जेर होता है ना, हम लोग कौन है, जरायुज हैं, गाय भैंस क्या है, जरायुज हैं। दूसरा है अंडज, अंडे से पैदा होते हैं पक्षी आदि, सांप आदि कहां से पैदा होते हैं, अंडे से। तीसरा होता है कौन सा, उद्भिज, उद्भिज जमीन का छेद करके जो पैदा होते हैं वह कौन है, उद्भिज। और चौथा है स्वेदज, पसीने से जो पैदा होते हैं, कौन पैदा होता है, जू, खचमल, ये सब कहां से पैदा हो जाते हैं, पसीने से, उमस से, गर्मी से पैदा होते हैं। तो ये सब क्या माने जाते हैं, चार प्रकार के जो जीव हैं, यह सब के सब इनके पहले, ये जब उत्पन्न नहीं हुए थे उसके पहले क्या थे, त्रिपुटी रूपी जो द्वैत है। और क्या त्रिपुटी माने, या तीन भाग में बांट लो सबको। त्रिपुटी माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। कौन है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है, यह त्रिपुटी ही द्वैत है। यह त्रिपुटी क्या है? द्वैत है। इस द्वैत से वर्जनात माने अभावात, इस द्वैत से रहित जो पहले था न, वह सब के सब क्या था? पूरा भूमा, वह भूमा ही था, एक ब्रह्म ही था। भूत की उत्पत्ति के पहले त्रिपुटी से रहित पहले कौन था? भूमा ही था। तो यहां कहते हैं कि ज्ञात्री ज्ञान रूपा त्रिपुटी प्रलय, ज्ञाता ज्ञान अज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है, इसके लय हो जाने पर, प्रलय माने क्या हुआ, लय हो जाने पर, नहीं प्रलय ही माने निश्चय ही, प्रलय न त्रिपुटी, प्रलय हो जाने पर भी त्रिपुटी नहीं रहती है। ये सब लय हो जाते हैं, त्रिपुटी के लय हो जाने पर भी, प्रलय कब लय हो जाते हैं, प्रलय काल में, प्रलय त्रिपुटी ही नहीं, इसलिए प्रलय काल में त्रिपुटी नहीं रहती है। प्रलय काल में सब के सब क्या बचेगा? ब्रह्म ही बचेगा। मतलब देखो, उत्पत्ति के पहले भी ब्रह्म है, यही बताया ना, और ये जब उत्पन्न हुआ है, यह सब के सब जब लय हो जाएगा तो बाद में भी क्या बचेगा? ब्रह्म बचेगा। तो बीच में भी जो दिख रहा है, नाम रूप सब कुछ दिख रहा है, वह सब के सब क्या है? ब्रह्म ही है। और क्या भाई, जल में जो मछली है, उत्पत्ति के पहले भी वो क्या थी? जल ही थी। और जब लय हो जाएगी तो भी जल ही बचेगी। तो जो मछली सीप घोंघे के आकार में दिख रहा है, वह सब के सब क्या है? अब भी जल ही है। थोड़ा विचार करना। एक हम कई बार उदाहरण देते हैं आपको, एक जमीन में बीज बोया, उस बीज से पूरा पेड़ तैयार हुआ, अब वो पेड़ कहां से आ गया? अरे बीज भाई, हम लोग तो वैज्ञानिक लोग हैं, 10 किलो मिट्टी लिया था, मैं अभी मिट्टी न लो, 1 ग्राम का बीज बोया, तो 1 ग्राम का बीज 100 किलो का कहां से वजन बढ़ेगा? 100 क्विंटल का वजन हो गया, तो क्या कहोगे? धरती से क्या पैदा हुआ? धरती से। तो वह पहले भी धरती ही था, बाद में वह क्या बन गया? वह धरती ही पेड़ के रूप में हो गया। क्या हुआ? और बाद में पेड़ जब नष्ट हो जाएगा, वह सड़ जाएगी, लकड़ी पत्ते सब सड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? धरती बनेगा ना। तो उत्पत्ति के पहले भी धरती था, बाद में धरती है, अब बीच में भी वह अनेक रूप में दिख रहा है, उसमें भी क्या है? धरती ही है। भले उसके नाम अलग हो गए, पत्ते हो गए, फल हो गए, फूल हो गए, ध्यान देना। उसी प्रकार से थोड़ा और गहरे से विचार करना। एक गमला है, उसमें 10 किलो मिट्टी तौल के डाल देना, तौल के डालना मेरी बात मान के, 1 बीज डाल देना, और उस बीज से पूरा पेड़ तैयार हुआ, मान लो 50 किलो का। अब 50 किलो का जो पेड़ तैयार हुआ, वो कहां से तैयार हुआ? धरती से कहोगे? अरे बाबा, गमले से पेड़ को निकालो और मिट्टी को झाड़ दो ना किसी प्लास्टिक पे, और उस मिट्टी को तौलोगे ना, तो 10 का 10 किलो मिट्टी है, फिर पेड़ कहां से आया? बोलो। तो कहोगे जो पानी डाला था, क्या डाला था? तो रस है। क्या है? रस है। तो रस माने जल ही क्या बना? पत्ता बना है, जल ही फूल बना है, जल ही तना बना है, अंत में लय भी किसमें हो जाएगा? वही जल में, रस में ही लय हो जाएगा। हम देखो, उस पत्ते को खाते हैं तो रस ही तो लेते हैं, तो सारा संसार क्या है? रसमय है, रसो वैसा, इसलिए बोला सब संसार क्या है? रसमयी है, रस से अलग दूसरा कुछ जलमयी है। उसी प्रकार से ऐसे क्रम से बढ़ते जाएंगे, अंत में सारा संसार क्या हो जाएगा? ब्रह्ममयी है। उत्पत्ति के पहले भी ब्रह्म था, लय होने के बाद भी ब्रह्म ही बचेगा। तो बीच में भी जो दिख रहा है, वह सबके सब भी क्या है? भले भेद दिख रहा है, लड़का है, लड़की है, नदी है, तालाब है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, ऐसा यहां बताया गया। भाष्य थोड़ा देखो। भूत उत्पत्ते ही थी, भूता नाम आकाश आदि नाम, भूत माने क्या लेना है? आकाश आदि नाम, आकाश आदि, तत्कार्याणाम माने उस आकाश आदि के जो कार्य हैं, कौन कौन है, जरायुज अंडज आदि नाम। तो जरायुज माने जो जरायु से पैदा होते हैं, जेड से पैदा होते हैं, अंडज माने अंडे से पैदा होते हैं, आदि से उद्भिज और स्वेदज, क्या लेना है, उद्भिज और स्वेदज, ये सब के सब उत्पत्ते पूर्वम, उत्पत्ति के पहले क्या थे, त्रिपुटी माने त्रिपुटी रूपी जो द्वैत है, त्रिपुटी द्वैत वजनात, त्रिपुटी रूपी जो द्वैत है उस द्वैत से रहित है। त्रिपुटी क्या है, त्रयाणाम जो तीन है, क्या क्या, ज्ञात्री ज्ञान और ज्ञेय रूपाणाम, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय रूप जो त्रिपुटी है, पुट्टी माने तीन की पोटरी पुटकी, आकाराणाम पुट्टी माने तीन का जो आकार है, ज्ञानाकार ज्ञेयाकार और ज्ञात्रीकार, इसका समाहार इकट्ठा कर दो, इसका नाम क्या है, त्रिपुटी है। सा एव द्वैत, उसी का नाम क्या है, द्वैत है। तस्य वजनम, उसका वजन कर दो, वजन माने क्या हुआ, अभाव, उसका हमने क्या किया, अभाव कर दो, उसको हटा दो। तस्माद माने उससे क्या होगा, भूमा, उससे क्या हुआ, भूमा, उसको हटाते ही क्या उपलब्ध हो जाएगा, भूमा। भूमा माने क्या हुआ, देशतः कालतः वस्तुतः व परिच्छेद शून्य परमात्मा, देश काल वस्तु के परिच्छेद से शून्य परमात्मा आ जाएगा। किसको, द्वैत को हटाते ही अद्वैत की सिद्धि अपने आप हो जाती है, भेद को हटाते ही अभेद की सिद्धि हो जाएगी। भाई आकाश में ये कमरे में सारा सामान भरा पड़ा है, आकाश की उपलब्धि हो नहीं रही है, सारा सामान को बाहर निकालो तो बाहर निकालते ही आकाश की उपलब्धि होगी नहीं होगी। तो जितना द्वैत है उन द्वैत को हटाओ, नेत नेत करके हटाओ, अंत में जिसका हटाना संभव न होवे वही कौन है, ब्रह्म है, वही अपना स्वरूप है। कैसे इसे कहते हो कि तो भाव आनयने द्रव्य आनयनम, भाव का आनयन करने से, भाव ले जाने से उसका द्रव्य भी आ जाता है, इसका कहते हैं जिससे क्रिया संबंधे द्रव्य आनयनम इति आशय, निश्चित टिप्पणी देते हैं, क्रिया जैसे गमन किया, जाना, जाना मतलब क्या होगा, घोड़ा या गाड़ी चाहिए, खाना माने क्या चाहिए, कुछ खाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भोजन जन ले आओ, है नहीं, पीना, पीना माने पानी, कुछ न कुछ सही ना चाहिए, बताया क्रिया से, क्रिया संबंधे, क्रिया का संबंध हो जाने पे द्रव्य से आनयन है, कोई न कोई द्रव्य के आनयन है, द्रव्य लाना है, इति आशय है, ऐसा आशय समझना चाहिए नहीं चाहिए। जैसे हम ही आपसे बोले क्या बताऊं, जाना है कहीं, प्रकाश भाई जाना है गेट ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी चाहिए, ध्यान रख, क्रिया से ही जाना है कहते ही ये भाव अपने आप समझ लेना चाहिए व्यक्ति को, क्या है, अरे भूख लगी है, क्या बता हुआ था, बड़ी तेज भूख लगी है, अब भूख लगी है ये बोलते ही आपको क्या समझ लेना चाहिए, कुछ कुछ बाबा खिलाओ खाना, महाराज जी क्या खाएंगे। तो इसी प्रकार से यहां बताते हैं कि भाव आनयने द्रव्य आनयनम, भाव का आनयन होने से, भाव आते ही, भूख का भाव आते ही द्रव्य का आनयन अपने आप हो जाता है। भाव आंख में आंसू आ गया तो आप क्या करते हो महाराज जी, क्या किसी की याद कर रहे हो, क्या क्यों रो रहे हो, आपकी क्रिया को देख आंखें लाल हो गई, शरीर कांप रहा है, ये भाव आते ही वो द्रव्य आ जाता, नहीं क्या आपको किसी ने बुरा कर दिया, क्या गाली दे दिया, क्या भाई, भाव के आनयन हो जाने से द्रव्य का आनयन अपने आप आ ही जाता है। तो ये सारे वस्तुओं को हटा दो तो सारी वस्तुएं जो हैं किसी ने किसी अधिष्ठान पे तो टिकी होंगी, तो सारी वस्तुएं हटी तो अधिष्ठान का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। इति न्यायात, ऐसे न्याय से भूमा एव आसीत, सब कुछ हटाने के बाद जो बचेगा, जिसको हटाना संभव नहीं है, उसी का नाम क्या है, भूमा है। तद एव द्वैत वर्जनम, वह ही द्वैत से रहित है, इसका उपपादयति उपादन करते हैं। नीचे पंक्ति में ज्ञात्री ज्ञान गे रूपा, तो वक्षमाण ज्ञात्री आदि रूपा, ये ज्ञाता क्या है, ज्ञान क्या है, गे क्या है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। वक्षमाण माने आगे हम बताएंगे। जो त्रिपुटी है यह त्रिपुटी प्रलय काले, प्रलय काल में न अस्ति, कोई त्रिपुटी रहती नहीं है। इत एतद सर्वम वेदांत सम्मतम, यह सब कुछ वेदांत से सम्मत है। ही शब्द प्रयुंजनस्य अयम अभिप्राय, ही शब्द का अर्थ क्या हुआ, निश्चय ही ऐसा अभिप्राय इसका समझना चाहिए। प्रलय में भी कोई द्वैत नहीं रहता, ब्रह्म ही रहता है। तो ज्ञाता कौन है, ज्ञान क्या है, गे क्या है, इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल करेंगे, आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।